اری بزرون بزرون بزرون برشم ای ای بزرون برشم اچه مدکتم اشکام رشم ای ای اشکام رشم یک آواتی چیام چی کلی ور آو و دست دیری چی پتا وشگام یعنی چی پتا وشگام بزرون سینت ای ای بزرون سینت کتم و گری خیلی چه میلت برا خیلی چه میلت مدنیا و مستر گرگون کنن بچم یا و بوسم هرچم میلت ای ای هرچم میلت تو بخنی هبنو بنو بنو بو تو بخنی کراس خوستم ولو ایور بکنی شونه شونه بوسیم برا دست یک بگریم هر ساز دهیل ولا شادی بجنی هر ساز دهیل برا شادی بجنی.